The Black Keys Turn Blue. Jesteśmy w pierwszej części nowej płyty amerykańskiej grupy. Za nami piosenka In Time, to numer 2. A nie zatrzymując płyty, czeka nas teraz nagranie tytułowe. Niewątpliwie poświęcili przebojowość płyty El Camino dla klimatu albumu Turn Blue, bo to jest z pewnością inna płyta. Rozumiem, co może się nie podobać, ale wyobraźnia podpowiada mi, że w nadchodzących tygodniach, podczas tych cudownie gorących, parnych, letnich nocy, to będzie muzyka, która naprawdę będzie świetną ścieżką dźwiękową do najróżniejszych sytuacji, które przytrafiają się nam w życiu. The Black Keys z nowej płyty Turn Blue to dziś najważniejszy nowy album w Atelier i na pewno do tej płyty jeszcze wrócimy. To oczywiście nie znaczy, że inne nowości są mniej ważne. Nic z tych rzeczy, sięgamy po kolejną z nich. To nowa epka zespołu Skalpel. Thank you.

Uwielbiamy się tutaj w atelier bawić teoriami na temat początku i końca płyty, co wprowadza w klimat albumu, jak on się kończy, ale Paolo Nutini postanowił sobie z nami trochę pograć i wybrał środek płyty na miejsce, gdzie umieścił z pewnością moment, perłę swojego nowego albumu Caustic Love, Iron Sky. Ponad 6 minut przesłania miłości, pokoju, wiary w szlachetne idee, do których powinniśmy powrócić, żeby świat był znowu pięknym miejscem. To pewnie wszystko brzmi mocno naiwnie, ale po pierwsze to przywilej młodości, a to wciąż młody chłopak, a po drugie, kiedy jest to ubrane w takie dźwięki i jeszcze z pomocą monologu z filmu Dyktator z 1940 roku, no to chyba nie ma się tutaj na co gniewać i czego czepiać. A wcześniej Scalpel, Simple to jest tytuł ich nowej epki. I tak to się układa teraz w atelier, że Paolo podzielił sobą polską muzykę, bo przed nami kolejna polska właśnie płyta. To jest płyta, której słuchaliśmy już w ubiegłym tygodniu. Zapowiedziałam ją wtedy tajemniczo. Zaprowadziłam was do pokoju przejściowego. Dzisiaj chyba wciąż jeszcze nie mam ochoty ujawniać wszystkich szczegółów. Powiem tylko, że tak, ja też odczuwam pewien niepokój związany z kosmosem. Thank you. be hard to carry. My beloved was weighed down. My arms around his neck, my fingers laced a crown. I was a heavy heart to carry. My feet dragged across the ground. And he took me to the river, where he slowly let me drown. My love has concrete feet. My love's an iron ball wrapped around your ankles over the waterfall. I'm so heavy. Heavy in Your Arms, piosenka, która ukazała się już po tym wielkim sukcesie debiutanckiej płyty Lungs, Florence and the Machine. Florence za miesiąc w Warszawie. Co to będzie się działo na Stadionie Narodowym podczas Orange Warsaw Festival w tym roku? No mogę się tylko domyślać i mogę tylko wyciągać wnioski z moich dotychczasowych doświadczeń, że czekają nas 3 dni naprawdę niezapomnianych koncertów. Coś mi mówi, że że, ale może po prostu nie jestem obiektywna, że to zespół Kasabian zagra jeden z tych koncertów, o których będziemy szczególnie długo pamiętać już po imprezie. A myślę tak, bo odwiedzili słynne studio BBC, w którym nagrywany jest show telewizyjne Julesa Hollanda. Wracamy do tego pana, bo dzisiaj już o nim mówiliśmy. I tam wykonali już piosenki z nowej płyty. I to, ile jest poweru w koncertowych wersjach tych piosenek i to, jak widać, jak stęsknili się za sceną i jaką radość sprawia im ogrywanie tego nowego materiału, to świetnie wróży temu wszystkiemu, co nas czeka już za te właśnie 4 tygodnie tutaj w Warszawie. A dzisiaj przypominamy te mniej oczywiste piosenki naszej ulubionej brytyjskiej wokalistki. Za nami coś z ery, powiedzmy jeszcze Lungs, ponieważ Heavy in Your Arms ukazało się na reedycji tej płyty, a teraz dodatek do drugiej płyty Florence, do albumu Ceremonials. I dzisiaj wśród tych 8 właśnie dodatków na drugiej płycie wybieramy ten pod numerem 2, Strangeness and Charm. Thank you. Under the Pressure. Tak rozpoczyna się nowa płyta The War on Drugs. I jeszcze raz piosenka pod numerem 1, chociaż oczywiście zmieniamy album. Tak, od nagrania tytułowego rozpoczyna się I Never Learn, nowy album Lick Kelly. Serce ci pękło. Nie ma ciebie miłości. Ktoś tu był przed tobą. Dla ciebie miłości. Tak, Skubas zapowiada swoją nową płytę, która ukaże się jesienią. A my w Atelier wracamy na naszą ulubioną płytę pierwszej połowy 2014 roku. Nie wydaje mi się, żeby wiele miało się w tym temacie zmienić w kolejnych miesiącach, czyli na Due to the Beast, album zespołu Afghan Whigs i teraz moja ulubiona para z tego albumu. Zresztą tak to zostało wymyślone, bo te piosenki właściwie bezszelestnie, chociaż głośno, przechodzą jedna w drugą, zatem It Kills i Matamoros. We'll be right back. kills to watch you love another. It kills to watch you love another. It kills to watch you love another. Zagniewane, przesiąknięte chęcią zemsty Matamoros i dużo smutniejsze It Kills. Dwa razy z płyty Due to the Beast zespół Afghan Weeks. Kto słuchał wywiadu, jakiego udzielił nam Greg Dulli kilka tygodni temu, ten pamięta, jak silne wciąż jest w nim wspomnienie tego, co zobaczył 20 lat temu na sopockim Molo, bo tam właśnie grał próbę zespół Radiohead i w czasie tej próby Greg Dulli po raz pierwszy usłyszał tę piosenkę. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant.